samle have, hvor de røde roser gror. Gav du mig en dejlig gave, og jeg husker dine ord. Vi vil stole på hinanden, derfor giver jeg dig en pant. Vi vil mindes denne aften, og den kærlighed vi fandt. Vi vil stole på hinanden, derfor giver jeg dig en pant. Vi vil mindes denne aften, og den kærlighed vi fandt. Inde i den gamle have, gav du mig et rosenblad. Vi vil dele lykkens gave, vi vil altid følges ad. Skønt det nu er længe siden, bliver din gave aldrig glemt. I den bedste bog jeg ejer, ligger rosenbladet gemt. Skønt det nu er længe siden, bliver din gave aldrig glemt. I den bedste bog jeg ejer, ligger rosenbladet gemt. Da vi mødtes der i haven, hvor de røde roser gror, i mine øjne, og du sagde de enkle ord. Vi vil stole på hinanden, dette nu bliver aldrig glemt. I den bedste bog jeg ejer, ligger rosenbladet gemt. Vi vil stole på hinanden, dette nu bliver aldrig glemt. I den bedste bog jeg ejer, ligger rosenbladet gemt.